بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن تليشيها فجانا قام مؤلف رحمه الله تعالى أنا سيما جوا نوتنبوه الله كرهيم قام نواجب جوا كلام إسلام ونمومي نمو إسلام ونمكي kujifunza haya mambo matatu wala amala bihin na kuyafanyia kazi aliposema kwamba ni juu ya kila muislamu hapa na kusudiwa ni muislamu ambaye ni mukallaf yule ambaye sheria kwake inamruhusu sheria kwake inafanya kazi kuna mtoto mdogo yule ambaye lam yablo hajabale wala hajaweza kuwa katika wale wanatakiwa kufanya kazi katika sheria هايينجي كهيا منينو يا مؤلف رحمه الله تعالى ثم قال رحمه الله تعالى هايا مambo matatu ambayo ni wajibu kwa muislamu mwanamume na muislamu mwanamke kujifunza jambo la mwanzo nasema anna allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilayna rasulan faman ata'ahu dakhala al janna wa man 'asahu dakhala an nar jambo la mwanzo أن الله خلقنا حقيقة يا الله سبحانه وتعالى ndiye ambaye alituumba sisi warazakana na ameturuzuku sisi Allah subhana walam yatrukna hamala na hakutuacha sisi Allah hakutuacha sisi Allah subhana wa ta'ala hamala hivi hivi bal arsala ilayna rasulan bali Allah subhana ametuletea kwetu sisi rasulan mjumbe فمن اطاعه يوتي تكمتي هو مجومبه دخل الجنه تاينجيا بيبوني ومن عصاه نا يوتي من يكمعاسي هو مجومبه دخل النار اتakuwa ni mwenye kuingia motoni hili ni jambo la mwanzo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye aliyetuumba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyetuumba kama zilivyokuja aya nyingi zinazothibitisha ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye ameumba kama miongoni mwa hizo alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yeye Allah subhanahu ndiye ambaye ameumba umauti na yeye Allah subhanahu ndiye ambaye ameumba uhai lengo la kuumba vyote hivi liyabluwakum ili aje awapeni hii mitihani na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala hakutuacha hivi hivi kwa maana ametuumba kisha akatuacha tufanye tunachotaka sisi cha maamuzi yetu sisi wenyewe la anasema Allah subhanahu afahasibtum annama khalaqnakum abatha je mwadhania kwamba sisi tumekuumbeni kiupuuzi pasi na lengo lolote wala hakuna hikma yoyote mnadhania hivyo afahasibtum je mnadhania nyinyi annama khalaqnakum abatha kwamba si vinginevyo kwamba sisi tumekuumbeni hivi hivi hakuna hikma hakuna lengo hakuna makusudio ya sisi kuumbeni wa annakum ilaina la turjaun namwadhania nyinyi kwamba kwetu sisi hamtarejea kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameonesha kwamba yeye ndiye ambaye ametuumba na hajatuacha hivi hivi na kuumba ni sifa ya ukamilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala sifa tu kamal lirabbi tabaraka wa ta'ala kuumba ni sifa ya ukamilifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na maana ya kuumba معناها أنه أوجدنا من بعد العدم مسبوق بالتقدير نيني معنى يقوم معنى يكن يقوم بيه الله سبحانه وتعالى أمتويك أمتوليت بعد يقوم بتلكوا هتوكو معنى يكن يقوم بيه الله سبحانه أوجدنا أمتويك أمتوليت كتكهو لمنغو من بعد العدم بعد يقوم بتلكوا هتوكو hatukuwepo wala hakuwa mtu na mawazo kwamba yatatokea katika huu ulimwengu lakini aliyekuweka ukawepo ni Allah subhanahu wa ta'ala hivyo basi kitendo cha kuumba cha Allah subhanahu wa ta'ala ni kitendo cha ukamilifu kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala na washirikina wa nyuma makafiri wa nyuma enzi za mtume sallallahu alayhi wasallam كانوا يقرون على أن الله هو الخالق للأشياء كلها وشركين المكفير ونيوما ولكونا كبالي ونكيري كبسانه كبالي كما يأي الله سبحانه دي مومباد وكلك ولكونا كبالي كما الله يقسم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم إليكوا كيوليزا وشركين المكفير لناني اليوم بمبين ni nani aliyeumba mbingu na ardhi wanasema aliyeviumba hivi ni al-aziz mshindi al-alim mwenye ilmu nyingi Allah subhanahu wa ta'ala wamekubali hivyo kwamba yeye ndiye ambaye ameviumba hivyo lakini pamoja na kukubali kwao haikuwasaidia hiyo imani yao ya kukiri kwamba Allah ndiye ambaye ameumba kuwafanya kwamba wao kuwa ni waislamu haikusaidia chochote kwamba eti wao kutambua kwamba Allah ndiye muumbaji wa kila kitu ndio iwe sababu ya wao kuingia katika imani kwamba wao kuwa ni waislamu haikuwasaidia chochote maana ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala haya yanamaanisha ya kwamba si kwamba wewe ukikubali kwamba aliyeumba mbingu na ardhi na vilivyomo basi hii pekee yake inakutosheleza kwamba wewe kuwa ni muumini ukakiri hapo lakini baada ya hapo unaabudu asiyekuwa Allah subhanahu wamtegemea asiyekuwa Allah subhanahu na kipindi hicho hicho unakubali kwamba Allah ndiye kaumba vyote hii haitakusaidia kwani washirikina wa nyuma nao walikubali na haya yanatokea kwa sasa kwamba wapo watu kama vile anavyozungumza mwana wa chuoni anaitwa As-Sanusi katika mwana wa chuoni wa kisufia yeye anaona ya kwamba mtu kukiri na kukubali tu kwamba Allah subhanahu ndiye ambaye kaumba mbingu, kaumba ardhi na vilivyomo, kaumba mimea na vinginevyo, basi kukubali huku tu ya kutosha wewe kuwa ni Muislamu, ya kutosha wewe kuwa na imani, ya kutosha wewe kuwa ni mtu wa tauhid. Anasema haya maneno mwana wa chuoni wa kisufia anaitwa As-Sanusi. Lakini hili si maneno ya sawa kwa sababu hata washirikini walikubali lakini hawakuingia katika Uislamu na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapiga vita aliwaua kwa nini hawaue na hali ya kuwa nakiri kwamba Allah ndiye aliyeumba vitu vyote kwa nini hawaue na hali ya kuwa natambua kwamba Allah ndiye muumbaji kwa maana ya kwamba imani hiyo haitoshelezi na ndio yale tunayosema kwamba kila siku anna tauhid ar-rububiyya yastalzimu tauhid al-uluhiyya wewe kuamini tu kwamba Allah ndiye ameumba hapo hapo hiyo hiyo imani yako inakulazimisha kwamba huyo aliyeumba ndio umwabudu huyo ambaye kaumba vyote ndio hilo imani yako inakulazimisha inakupeleka kwamba uamini na umwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala tayib na Allah subhanahu wa ta'ala khaliq kulli shay wallahu khalaqakum wama ta'malun na Allah subhanahu ndiye ambaye amekuumbeni nyinyi na hayo yote mnayoyatenda pia ameyaumba mnayoyatenda yote miongoni mwa kauli na vitendo wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah anasema hivyo amekuumbeni na yale mnayoyatenda na lengo la yeye Allah subhanahu kuumbeni ni jambo jepesi maarufu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun si kuwaumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu am khuliqu min ghairi shay'in am hum al-khaliqun lengo la kuumbwa sisi ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na ibada kama alivyoifasiri al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ni jina ambalo limekusanya kauli na vitendo ambavyo Allah anavipenda na anaviridhia sawa sawa kauli hiyo ni ya wazi, sawa sawa kauli hiyo imejificha, sawa sawa kitendo hicho ni cha wazi, sawa sawa kitendo hicho cha kudhihirisha midhali na kipenda Allah na anakiridhia, kinahesabika kwamba hiyo ni ibada. Kwa hiyo kusali ni ibada, kauli njema ni ibada, kuwafanyia wema wazazi wawili na jamaa na ndugu na majirani yahesabika ni katika ibada. Wewe kuwa na tabia njema ni katika ibada. Wewe kuyafuata maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kujiweka mbali na makatazo yake yahesabika hiyo ni ibada. Kuamrisha mema, kukataza mabaya yahesabika hiyo ni ibada. Wewe kwenda kuyaendea mambo ya kheri, kuyakimbilia mambo ya kheri yahesabika ni ibada. Ibada sio kufunga mwezi wa Ramadhani peke yake, au kuswali sala tano peke yake, au kwenda kuhiji peke yake, kwamba mtu akawa na swali lakini min akhbathin nasi fil alami, akawa ni mtu mchafu katika ulimwengu wote. Hada la yamfa'u, hii haitoweza kumnufaisha. Na kisha vile vile muallifu aliposema warazakana, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye ameturuzuku sisi, ameturuzuku sisi, lengo la kuturuzuku sisi linastaina biha ala ibadatihi wa ta'atihi, ili tuweze kupata msaada, tuweze kupata msaada kwa lengo la kwenda kumwabudu yeye Allah subhanahu na kumtii. Akaturuzuku ile riziki ambayo Allah anatupa sisi, tuweze kwa hiyo riziki kupata uwezo wa kumwabudu na kumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu ndiye ar-Razzaq, inna Allah huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin, Allah ndiye mtoaji wa riziki. Mwanadamu anapotembea katika ulimwengu, yasaa fi hayati, atoa juhudi zake katika maisha yake kutafuta riziki, hawezi akaivuka riziki ambayo Allah subhanahu kaiandika, na wala hawezi akaikosa riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo yeye amempangia huyu mwanadamu. Inna Allah huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin, qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ardi qulillah, hakuna ambaye anawarizukuni nyinyi kwa vya mbinguni na vya ardhini zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile zimekuja dalili na sunna zikithibitisha ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mtoaji wa riziki, kama ilivyokuja hadithi ya tatu au ya nne katika 40 an-Nawawi ya Mtume SAW, ambayo ni hadithi rawahu Muslim, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, mtu anapokuwa katika kizazi cha mama yake, anapokuwa tumboni kwa mama yake, hutuma malaika, wale malaika wale wanaandika kwamba wanamwandikia riziki yake atakula nini. Kama ni mchele utaandikwa utakula mchele kilo ngapi, tani ngapi katika maisha yako yote. Kama ni unga waandikwa wote, kama ni mafuta viandikwa vyote, kila kitu kinaandikwa katika riziki yako wewe, hauna ambacho utakachoachiwa wewe. Malaika wanaandika riziki yako, kisha vile vile wanaandika muda wako wewe wa kuishi ulimwenguni, wa ajali, wanakuandikia muda wako wa kuishi ulimwenguni na kipindi gani utakufa, wanaandika malaika. Wa amali, na vile vile watamwandikia amali zake, wa shaqiyun am sa'id, na watamwandikia je atakuwa ni muovu au atakuwa ni mwema. Mahallu shahid, malaika watamwandikia riziki yake. Na hakuna kiumbe katika huu ulimwengu isipokuwa riziki yake ipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, hakuna kiumbe katika hii ardhi isipokuwa riziki yake ipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na riziki, ndugu zangu, imegawanyika sehemu mbili, warizqu yanqasimu ila qismaini, na riziki imegawanyika sehemu mbili. Riziki ya kwanza inaitwa rizqu n'am, riziki ya kwanza inaitwa rizqu n'am, ni riziki ya ujumla, riziki ya ujumla. Na riziki ya pili ni riziki ambayo ni maalum. Riziki imegawanyika sehemu mbili, ya kwanza ni am ya ujumla, ya pili ni maalum. Riziki ya ujumla yashmalu al-kafir wal-muslim wal-bahaim wal-fajir, riziki hii inamhusu Muislamu, inamhusu kafiri, inamhusu mnyama, inamhusu mtu muovu. Hii riziki hii inamhusu mdudu, inamhusu yoyote yule, inaitwa rizqun am. Wa huwa ma yahsulu bihi qiwamul badan, na riziki hii lengo lake ni kumsimamishia mwili wake, mwili wake upate nguvu, upate uwezo. Ndiyo maana hii riziki, riziki ya ujumla kwa kafir, kwa muslim, kwa fajir, kwa mnyama, kwa wadudu, kwa viumbe gani, riziki hii lengo lake ni kumuamshia yeye, kumpa nguvu mwili wake katika kuyaendea anayotaka. Hivyo basi tunasema ya kwamba ahlul ilmi wanasema sawa sawa riziki hiyo, huyo mtu au kafiri au mwingineo, akhadahu min hillin am min haram, sawa sawa riziki hiyo ameichukua kwa halali au kwa haram, itaitwa ni riziki. Faman aasha hayatuhu kulluha, atakayeishi maisha yake yote, la yaakulu illa alkhinzir, hali isipokuwa anakula nguruwe tu, yani atakayeishi katika maisha yake yote ya chakula na chakula anakula nguruwe, nguruwe, nguruwe. Naqulu, tumwambia huyu anayekula nguruwe, hadha qiwamu badani, hiki ni kisimamisho kinachokupa nguvu katika mwili wako. Kwa hiyo hii, hadha rizquka min indillahi tabarak wa taala, hii ni riziki yako iliyotoka kwa Allah subhanahu wa taala, ili mwili wako upate nguvu uweze kufanya haraka zingine. Na hili Allah subhanahu wa ta'ala amelionyesha, qad alima kullu unasim mashrabahum, qad alima kullu unasim mashrabahum, kila kabila limejua mahala pake pa kunywa maji. Kila kabila, akizungumzia wana wa Israeli, ahlul ilmi kwa aya hii wanastolea ushahidi ya kwamba hii ni riziki, naam, riziki ya ujumla. Kwa hiyo riziki ya ujumla ukiichuma ya halali ukaichuma ya haramu, wewe ni Muislamu, wewe ni kafiri, jambazi kaenda kuvamia mahala kaua mtu, kila alichokipata hiyo ni riziki yake, hiyo ni riziki yake. Kigawanyo cha pili ni rizqun khas, hii ni riziki maalum, na hii imejifunga katika upande wa halali, imejifunga katika upande wa halali, na inayomwelekea zaidi ni muumini. Na lengo la riziki hii, ma yakumu bihi din, ni ile riziki ambayo yeye anaipata kwa lengo la kuisimamisha dini yake. Riziki ma yakumu bihi din ni riziki ambayo inamsaidia yeye kuisimamisha dini yake. Hivyo basi ala almuslim wa huwa ma kana qiwaman lahu ala ta'a, muislamu na riziki anayotafuta, anayoitolea juhudi, ile ya halali anayotafuta yeye, lengo lake ni kwa ajili ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na wana wachuoni kwa riziki hii wameitolea ushahidi kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, qul man harrama zinata Allahi allati akhraja li'ibadi wattayyibatu min ar-rizqi, na kizuri katika riziki, qul, sema Muhammad, hiya lilladhina amanu, riziki ambazo ni nzuri safi za halali, sema Muhammad, hiya lilladhina amanu, riziki hiyo ni kwa wale ambao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, fil hayati dunya, katika maisha yao ya dunia. Aya hii imejulisha ya kwamba anna tayyibat hadhihi mukhtasatun bil mu'minin, riziki iliyokuwa ya halali na riziki iliyokuwa nzuri, hii inamhusu mu'min. Lakini riziki ya ujumla inamkusanya kila mtu sawa sawa, hata huyo kafiri naye akatafuta riziki ya halali, lakini lengo lake yeye ni kusimamisha mwili wake tu, mwili wake upate nguvu aendelee kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mu'min anapata riziki yake ni kwa halali, na ile halali lengo lake mu'min hiyo riziki ni kwa ajili ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kwa lengo lake la kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema wattayyibatu min ar-rizqi qul hiya lilladhina amanu fil hayati ad-dunya, nasallallahu bimannihi wa karamihi an yarzuqana ilman nafi'a wa an yu'idana min ar-riya'i wa sum'ati. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas, Allahumma rzuqna al-ikhlas, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.